سورت المنافقون مدنی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 11 آیات ہیں۔ یہ سورت سابق سورت یعنی سورت الجمعہ کا تتمہ ہے، تکملہ ہے، اس کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ اس سورت میں منافقین کے کردار سے بحث کی گئی ہے کہ وہ ایمان کا کوئی مطالبہ پورا کرنے کو تیار نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی نظروں میں بڑا مقام حاصل کر لیں، اور اس کا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا ہے کہ قسمیں کھا کھا کے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ صورت غزوہ بن المصطلق سے واپسی پر یا تو دوران سفر نازل ہوئی یا مدینہ پہنچ کر۔ غزوہ بن المصطلق شعبان 6 ہجری میں واقع ہوا۔ جس خاص واقعے کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی اس کا ذکر کرنے سے پہلے تھوڑی سی منافقین مدینہ کی تاریخ۔ جیسا کہ سورت الحشر کے ابتدا میں یہود کی ایک ہلکی پھلکی مدینہ آمد کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تھی، اسی طرح منافقین کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رہیں تو اس سورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مدینہ والوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے، اور یہ باہم کئی سال سے لڑ رہے تھے۔ آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے ایک طرح سے تھک چکے تھے، اور قریب قریب اس بات پہ متفق ہو چکے تھے کہ اب اپنے اندر سے ایک شخص کو سردار مقرر کر کے اس کی تاج پوشی کر لی جائے۔ جس شخص پر وہ متفق ہوئے وہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی متفق علیہ تھی، یعنی سارا قبیلہ اس کو بڑا مانتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی خزرج ایک شخص کی قیادت پہ راضی نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ جھگڑا رہتا جس کی وجہ سے وہ بٹے رہتے۔ ابھی اس بات کی طرف پیش رفت ہو ہی رہی تھی کہ رسم تاج پوشی ادا ہو کہ اتنے میں اسلام کا چرچا مدینہ تک بھی آ پہنچا، اور ان دونوں قبیلوں کے کچھ با اثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی گئی، اس وقت عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاری اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت میں شریک ہو جائیں، تاکہ بالاتفاق مدینہ مرکز اسلام بنے۔ لیکن بیعت کے لیے جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی اور کوئی انتظار نہیں کیا، اور تمام شرکا جن میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی شامل تھے، ہر خطرہ مول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب آپ یہاں تشریف لائے تو ہر گھرانے میں اتنا دین پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، پھر اس کی کچھ چلی نہیں، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی مسلمان ہو جائے، کیونکہ اب اگر وہ غیر مسلم رہتا ہے تو مدینہ کے لوگ جو گھر گھر میں مسلمان ہو چکے ہیں وہ اس کو اپنا سردار نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ اپنے بہت سے حامیوں اور دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سرداروں سمیت اسلام میں داخل ہو گیا، حالانکہ ان کے دل اسلام کی آمد پر جل رہے تھے، انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، کوئی ہمدردی نہ تھی، کوئی محبت نہ تھی، صرف اپنی سرداری بچانے کے لیے وہ مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کو اس بات کا بہت غم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی، کیونکہ مدینہ کے لوگ اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن ابی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی ساری محبتوں اور توجہ کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال تک یہ اپنے منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست کے چھن جانے کا غم لے کر کئی قسم کی خفیہ اور ظاہری منافقانہ حرکتیں کرتا رہا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت الصف کے بعد جمعہ کتنی باہم مناسبت اور موافقت رکھتی، تو جمعہ کے بعد فورا منافقون، چونکہ اس واقعے میں ایک خاص ذکر آ رہا ہے جمعہ کا بھی، جمعہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ بن ابئی بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا حضرات یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں، جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، آپ سب لوگ ان کی تائید کریں، جو کچھ یہ فرماتے ہیں غور سے سنا کریں اور ان کی اطاعت کیا کریں۔ دل میں حسد تھا لیکن لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے وہ سارے اس غم کو دل میں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ جملے کہتا، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کی ایسی تربیت فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی کہ جس کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ ان کے متعدد رویوں سے، جیسے جنگوں میں پیچھے رہ جانا، لوگوں کو ڈسکریج کرنا، لوگوں کو خوف دلانا، اسلام کے راستے میں پیش آنے والی قربانیوں کو حماقت سمجھنا، یہ سب چیزیں ان کی منافقت کو کھول رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اگنور کر رہے تھے، اعراض برت رہے تھے۔ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں قرآن پاک میں کہ منافقین کے بارے میں اعراض اور درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابی ابن کعب نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے شکایت کی، وہ اسی قبیلے کے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے، اس لیے آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ جنگ بدر کے بعد جب یہود بنو قینقاع کی سری بد عہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا؟ یہ ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حضور کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں گے۔ جنگ احد کے موقع پہ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر بیک آؤٹ کر گیا، اور یہ بہت نازک وقت تھا جب اسلام کو ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، تو یہ شخص واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اس کے ساتھ ہی بھی پہچان دیے گئے جو منافقت میں اس کے ساتھ ساتھ شریک تھے، اس کی مدد کرتے۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ لیا کہ بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی، یعنی اس کو بے عزت کیا گیا، کیونکہ پوری مجلس میں اس کو کھینچا گیا۔ اس پہ وہ بہت ناراض ہوا، بہت غضبناک ہوا، لوگوں کی گردنوں سے کودتا پھاندتا مسجد سے باہر نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اسے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ مگر اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا، یہ کون سا غزوہ ہے جس کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ سورۃ الحشر۔ اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے دشمنوں کی حمایت کی اور اسلام کے خلاف اقدامات کیے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، دوسری طرف منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کو نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ بالآخر ان کی خفیہ ساز باز کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عیاں کر دیا۔ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہونے کے باوجود، یعنی سب راز کھلنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اگنور کر رہے تھے، ان سے درگزر کا معاملہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ حالانکہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ سخت دشمن ہیں، منافق ہیں، اوپر سے کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں، اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں دین کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر لیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، دین کے کام میں کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی بہت سی چیزوں پر آنکھیں بند نہ کر لی جائیں، جاننے کے باوجود کہ کچھ لوگ مخلص نہیں، پھر بھی اگنور کر دیا جائے۔ کیونکہ کسی بھی غدار اور منافق شخص کو ضروری نہیں کہ بتا ہی دیا جائے کہ تم منافق ہو، اس کی منافقت اس کے ساتھ، اس کی غداری، اس کا دھوکا، اس کا فریب اس کے ساتھ، بس انسان خود محتاط ہو جائے لیکن خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا لیکن اگنور کیا، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا جتھا تھا مدینہ میں، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے۔ مدینہ کی آبادی میں 1/3 اس کے ساتھیوں کی آبادی تھی، یعنی اس کے ساتھیوں کی تعداد 1/3 کے برابر تھی۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا؟ جنگ احد سے۔ 1000 کے لشکر میں 300 یہ تھے نا، تو 1/3 ہو گئے نا۔ ایسی حالت میں ان سے جنگ نہیں مول لی جا سکتی تھی، جبکہ باہر سے بھی جنگیں ہو رہی ہیں تو گھر میں بھی ایک محاذ کھول کے، اور ویسے بھی یہ کہ یہ کلمہ گو تھے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، تو جو شخص زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، عمل اس کا کچھ بھی ہو، تو انسان برسر عام اس سے ایسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف یہ لوگ اتنی طاقت بھی نہ رکھتے تھے کہ علانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑے، یعنی منافقوں کا بھی فائدہ اسی میں تھا کہ وہ چھپے رہیں یا کسی اور سے مل کر کھلم کھلا میدان میں آئیں۔ بظاہر وہ ایک مضبوط جتھا نظر آتے تھے لیکن ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں، اور منافقت خود سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت 12 سے 14 تک صاف کھینچ کے رکھ دیا۔ اس لیے وہ بظاہر مسلمان بنے رہنے میں ہی خیر سمجھتے، مسجدوں میں آتے، نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی دے دیتے، زبان سے اہل ایمان کی وفاداری کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے، جس کی کبھی مخلص مسلمانوں کو ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، ہر منافقانہ حرکت کی 1000 توجیحات کر دیتے، طرح طرح کے بہانے بناتے کام چوری میں، اور ظاہر میں زبان دراز اتنے تھے کہ ہر وقت یہ ثابت کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ گزرے۔ بہرحال ان تدبیروں سے وہ بظاہر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن جب تک اللہ کی مدد ساتھ ہو، اللہ کا اذن ہو، کوئی کسی کو نقصان دے نہیں سکتا۔ کیونکہ بسا اوقات انسان ڈرتا ہے نا کہ اس کے کرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کے کرنے سے معلوم نہیں کیا پتہ، کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ اہل ایمان کو تو ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ اپنی زبانوں سے بڑی وفاداری کی باتیں کرتے، لہذا انہیں غزوہ بن المصطلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت دو فتنے اٹھائے جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے، مگر قرآن پاک کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت دونوں فتنے ختم ہو گئے، اور یہ منافقین الٹے خود رسوا ہوئے۔ یہ دو فتنے کون سے تھے؟ ایک گزر چکا ہے، یاد ہے آپ کو کہاں گزرا؟ سورہ نور میں غزوہ بن المصطلق کا ذکر تھا کہ واپسی پر حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا، اور دوسرا فتنہ اس صورت میں ذکر کیا گیا اس کا. تھوڑی سی اب اس کی تفصیل، بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، بہرحال خلاصہ کچھ یوں ہے. بن المصطلق کے قبیلے کا نام ہے. اس کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مرائسی نامی کنویں پر آباد تھی، کہ اچانک دو لوگوں کا پانی پہ جھگڑا ہو گیا. یہ دو کون تھے؟ ایک تو حضرت عمر کے غلام تھے جن کا نام جہجاہ تھا، اور دوسرے سنان تھے جن کا قبیلہ خزرج کا حلیف تھا. زبانی کلامی بات چیت سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی. جہجاہ نے سنان کو ایک لات رسید کر دی، جسے اپنی یمنی روایات کی بنا پر انصار سخت توہین اور تذلیل کا سبب سمجھتے تھے. اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا. ٹھیک ہے، سنان نے اس کو پکارا، انصار کو مدد کے لیے پکارا. جہجاہ نے مہاجرین کو آواز دی. اب یوں سمجھیے کہ جو سنان تھا وہ مدینہ والوں میں سے تھا، اور جہجاہ جو تھا وہ مکہ والوں میں سے تھا. جہجاہ بن مسعود غفاری، جو حضرت عمر کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے، اور سنان خزرج کے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا، دوڑو اپنے حلیف کی مدد کرو. ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے. قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی، اور اسی جگہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے، حالانکہ ان کے درمیان بہت محبت تھی. لیکن جب فتنے اٹھتے ہیں تو پھر بعض اوقات جذباتیت میں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. وہ لوگ جو ابھی ابھی دشمنوں سے لڑ کر ان کو شکست دے چکے تھے، اب کیا ہوا، آپس میں لڑنے لگے. شور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل آئے. آپ نے فرمایا، ما بال دعو الجاہلیہ، ما لکم ولدعوت الجاہلیہ، دعوها فإنها منتنة. یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بہت گندی چیز ہے. منتنہ تن کہتے ہیں گلی سڑی گندی چیز کو. کیا تھی جاہلیت کی پکار، کچھ بتا سکتے ہیں؟ تعصب کی بات، اپنے اپنے قبیلوں کو پکار کے مدد لینا. اسلام میں آنے کے بعد قبیلے اور نام صرف پہچان ہوتے ہیں، اصل پہچان اسلام ہوتی ہے. تو مہاجرین کو مہاجرین کہہ کے پکارنا کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، اور انصار کو یا مدینہ والوں کو دوسرے نام سے پکارنا اور پھر ان کو باہم لڑانا، اس کو آپ نے جاہلیت کی پکار کہا. یہ جاہلیت ہے، اور اس کو منتنتن کہا. دو لوگ اگر کسی موقع پر باہم جھگڑے تو انہیں اگر مدد چاہیے بھی ہو تو کہنا چاہیے، مسلمانوں آؤ ہماری مدد کرو. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں قبیلے کے لوگوں آؤ میری مدد کرو. قبیلے، برادری، نسل، رنگ، علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارنا جاہلیت کی پکار ہے. کیونکہ اس پکار پہ آنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، وہ کس کی مدد کرتے ہیں؟ بس اپنے قبیلے کے شخص کی، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان باہم لڑائی جھگڑا فساد جنگ و جدل ہوتا ہے، جس سے باہمی اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے. مسلمانوں کے ابتدائی دور میں اس پر تعزیر تھی، یعنی اسلامی قانون میں یہ بات تھی کہ اگر آئندہ کوئی اس طرح پکارے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یعنی سختی سے اس بات کا نوٹس لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دونوں طرف کے اچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا، اور سنان نے جہجاہ کو معاف کر دیا، اصلاح کر لی. اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں منافقت تھی وہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا، اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو. یہ کنگلے کن کو کہا گیا؟ مہاجرین کو. ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا، ان باتوں سے اور بھڑک اٹھا. کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پہ اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ یہ پھل پھول کر ہمارے حریف بن گئے. ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے. تم لوگ ان سے ہاتھ روک کر چلتے تو یہ چلتے پھرتے کہاں نظر آتے. خدا کی قسم، مدینے پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. اور عزت والا وہ کس کو سمجھ رہا تھا؟ خود کو. اور ذلیل کن کو کہا جا رہا تھا؟ مکہ سے آنے والوں کو. یہ باتیں کہاں ہو رہی تھیں؟ منافقین کی مجلس میں. مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم موجود تھے. اتفاق ہوا، بچے تھے وہ وہیں موجود تھے کہیں، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے. انہوں نے یہ باتیں سن لی اور اپنے چچا سے ذکر کیا. ان کے چچا نے آپ کو یہ سب باتیں بتا دی. حضور نے حضرت زید کو بلا کر سارا واقعہ پوچھا کہ تم نے خود سنا ہے؟ انہوں نے جو کچھ سنا تھا منو ان دہرا دیا. حضور نے فرمایا، شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ہو سکتا تمہارے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، ہو سکتا اس نے نہ کہا ہو. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی شے دینے کی بجائے کہ اچھا اور کیا، اچھا پھر یہ واقعی یہ بھی ہوا، وہ یقین نہیں کیا، بلکہ کیا اچھی طرح تحقیق کی. ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. زیاد فاسق تو نہیں تھا نعوذ باللہ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ناسمجھ شخص یا عمر میں چھوٹا یا کسی بھی طرح، اور اگر فاسق نہ بھی ہو، تو جہاں کہیں فساد کا ڈر ہو وہاں معاملات کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے. حضرت زید نے عرض کیا، نہیں خدا کی قسم میں نے ان کو یہ باتیں کہتے سنا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلایا اور پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں کہیں نہیں. انصار کے لوگوں نے بھی کہا، حضور لڑکے کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا، یہ ہمارا شیخ ہے، بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ کریں، اور یہ قسم بھی کھا رہا ہے. اس طرح قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے حضرت زید کو ملامت کی، بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے. مگر حضور حضرت زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے. حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یا اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار میں سے معاذ بن جبل یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجئے، وہ اسے قتل کریں. مگر حضور نے فرمایا، ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دے دیا کہ چلو، حالانکہ معمول کے لحاظ سے یہ کوچ کا وقت نہ تھا، مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے. پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے. اتنا کیوں چلایا گیا؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگ جب آپس کی لڑائیوں میں مشغول ہوں، فتنوں میں، تو ان کو ایسے کام لگاؤ اور اتنا کام دو کہ ان کو ہوش نہ آئے. یہ آپ نے اس لیے کیا کہ اس کنویں پر لوگوں کے دلوں میں جو میل آیا، جو آپس میں ایک ناپسندیدہ جذبات پیدا ہوئے، وہ تھک کر اور جسمانی محنت کے بعد سب نکل جائیں. راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن حضیر آپ سے ملے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا. آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں کرتے. آپ نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان ساتھی نے کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا، کون ساتھی؟ فرمایا، عبداللہ بن ابی. انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو باہر نکال کرے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ جو واقعہ جتنے لوگوں میں ہوا بس وہیں ختم ہو گیا. عبداللہ بن ابئی نے تو کیا کیا, وہ سارے منافق وہاں جمع ہو گئے اور پھر باتیں شروع ہو گئی, لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ صحابہ کرام کو بلا کے پھر ساری کہانی ان سب کو سنائیں. اسی لیے وہ بیچ میں موجود ہیں لیکن ان تک یہ جھگڑا نہیں پہنچا اور آپ نے بتایا بھی کچھ نہیں. اس سے ایک بہت بڑی بات ملتی ہے کہ اگر کہیں کوئی نااتفاقی کی بات ہو جائے, کوئی مس ہیپ ہو جائے, تو ان باتوں کو, ایسے سکینڈلز کو بہت ہوا نہیں دینی چاہیے اور ان لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے جو اس سے متعلق نہ ہوں. لیکن ہم لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں, بہت کم ظرف لوگ ہیں, کہیں بھی اکٹھے رہتے ہوں اگر کہیں کوئی چیز ہو جائے تو اسے وہیں تک نہیں چھوڑتے. ہر ایک کو بتاؤں پتا ہے وہ فلاں دو کے درمیان کیا ہوا, جھگڑوں کی خبریں, فساد کی خبریں ہر ایک کو سناتے ہیں, اس کو پکڑ, اس کو سنا, اس کو سنا, اس کو سنا, اس کو, تو ایک پورے ماحول میں ایک پراگندگی پیدا کر دیتے ہیں. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے, آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں. جب یہ بات کچھ اور لوگوں تک بھی پہنچی, ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہوا. لوگوں نے ابن ابی سے کہا, جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو, مگر اس نے تڑک کر جواب دیا, تم نے کہا ان پہ ایمان لاؤ, میں ایمان لے آیا, تم نے کہا مال کی زکات دو, میں نے زکات دی, اب یہ کسر رہ گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. حالانکہ سجدے کے لیے نہیں کہا جا رہا تھا, معافی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ تم نے بدتمیزی کی ہے تو جا کے ایکسکیوز کر لو. ان باتوں سے انصار مومنین کے دل عبداللہ بن ابی سے کھٹے ہو گئے اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی. بہرحال جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے, جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا, تلوار سونٹ کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے. بولے, آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا, اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں. اس پر ابن ابی چیخ اٹھا, حضرت کے لوگوں دیکھو, میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. لوگوں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی, حالانکہ آپ نے نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ ایسا کرو, وہ اپنے ایمانی غیرت کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا, عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے. عبداللہ نے کہا, ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا, کیوں عمر, اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے, اگر اس وقت تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سے لوگ ناراض ہوتے, اس بات کو برا سمجھتے. آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے, یعنی سب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ اس کا یہ انجام, یہ معاملہ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے عرض کیا, خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ حکمت پر مبنی تھی. یہ ہے وہ واقعہ جس پر اس سورت میں اب تبصرہ ہوگا.